د غازی جانان کی سی مست مست زنگ ویز رونا نشی مست مست دا چی سیور دی اثر لری لحس کا د طالب زلمی شملی مست مست سپینی توری سپینی حوری در تخکاری د جهاد سپینا جذبی مست مست ویخوی چی میوندی احساس لخوبا هغه چیغه او ټپی مست مست د شهید طالب زخمی زخمی سینه که د سرو ګلو غونچه مست مست چې دردمند زړه ته تسل د غرق مفتون یې د ژوند هغه خاطره مست مست